сарае свечка ў цішыні. Хутка падмяніць яе пара. Свечкамі згараюць нашы дні. Сохне ў дрэва вечнасці кара. Свечкамі згараюць нашы дні. Сохне ў дрэва вечнасці кара. Нашы зоркі дагараць і мы. Вернемся туды, адкуль прышлі. Толькі сум самотны і нямы. Мы пакінем ціха на зямлі. Толькі сум самотны і нямы. Мы пакінем ціха на зямлі. Нам не ў змогу свой падоўжыць час. Стому неадступную скарыць. Памяць беспрытульная аба нас. Не таропкай свечкай дагарыць. Памяць беспрытульная аба нас. Не таропкай свечкай дагарыць. Дагарае свечка ў цішыні. Хутка падмяніць яе пара. Свечкамі згасаюць нашы дні. Сохне ў дрэва вечнасці кара. Свечкамі згасаюць нашы дні. Сохне ў дрэва вечнасці кара.